Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Grzegorz, który siedzi za sterami naszego dzisiejszego bombowca trójkowego, zapytał mnie przy okazji tej pieśni, mam się wzruszyć? Tak, bo ja się też wzruszyłem. Dlatego, że skoro wraca się z Nowego Orleanu, to Louis Armstrong jest tam wszechobecny. Pomijając fakt, że ląduje się z Louisem i wylatuje się z Louisem, bowiem port w Nowym Orleanie, port lotniczy, nazywa się imieniem Louisa Armstronga, to wszędzie Louis nam towarzyszy. I jego pomniki, i park, jego muzyka, na ulicach mnóstwo imitatorów, oczywiście lepszych, gorszych, aczkolwiek oddających klimat tego, co działo się ponad 100 lat w Nowym Orleanie. Magiczne miejsce. Wrócimy jeszcze dzisiaj do Nowego Orleanu, w drugiej części audycji. Natomiast w pierwszej chciałbym Państwu przypomnieć o tym, że zostały rozdane Soul Music Soul Train Awards, nagrody, które są przyznawane artystom wykonującym takie style jak soul, funk, R&B i tak dalej. I w kategorii najbardziej zasłużony artysta, czy też weteran za całokształt twórczości, tak możemy przetłumaczyć na język polski, otrzymali w tym roku producenci i kompozytorzy Jimmy Jam i Terry Lewis. Gdy spojrzałem na ich listę dokonań, to w Wikipedii jest no kilka stron z tylko i wyłącznie z tytułami utworów, które oni napisali albo wyprodukowali. Jednak podopieczni, ex-podopieczni Prince'a, który gdzieś tam na początku ich kariery pilotował, największy sukces odnieśli z Janet Jackson, ale również działali w takim oto zespole. W tym utworze widać wyraźnie, jak olbrzymi wpływ miał na ich twórczość i na to, co później w życiu robili właśnie Prince. Ja tak naprawdę nie przedstawiłem się na początku, zapomniałem, za co przepraszam. Grzegorz Leczkowski zrealizuje dzisiejszy program, Hirek Wrona przed mikrofonem. SOS Band, nagranie z 83 roku, które wielokrotnie było samplowane i których fragmenty wykorzystywane były w różnych nagraniach. Just Be Good To Me. Teraz jeszcze jedno nagranie, które zostało wyprodukowane przez duet Jimmy Jam i Terry Lewis. Like a moth to a flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. My My love is blind, can you see my desire? Like a moth to a flame burned by the fire. That's the way love goes. My love is blind, can you see my desire? That's the way love goes. Like a moth to a flame. To mój ulubiony remix tego utworu That's the way love goes. Janet Jackson, to z kolei piosenka z 93 roku, 26 lat temu, niesamowite. Wydawałoby się, że to było tak wczoraj. A my wracamy, proszę Państwa, i do końca audycji pozostaniemy już w Nowym Orleanie. Sing the blues. I got a right to feel all down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town, keep dragging my poor heart around, and all I see for misery, I got sing the blues. I got a right to moan inside. I got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea. Mama will be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. But that but is but it is said. Love is but it is but cudowny, niepowtarzalny Louis Armstrong. Kolejnym wykonawcą, który jest związany z tym miastem, to Alan Toussaint. Troszkę trzeszczało, nie ukrywajmy tego, ale trzeszczać absolutnie musiało, bo to płyta, która, zaraz Państwu powiem, z którego to jest roku, rok 58, zatem absolutnie miała prawo trzeszczeć. Postać, która nierozerwalnie kojarzy się, czy też jedna z postaci, które kojarzą się z Nowym Orleanem, to jedna z legend miasta, człowiek, którego wszyscy znali na ulicach, profesor Longhair. boys call me Dr. Professor Longhair. The girls all call me a little old loving man. Oh, the boys call me Dr. Professor Longhair. But the girls all call me a little old loving man. Well, they know I'm not a doctor, baby. Then they know I won't give a helping hand. Well, you know I know I'm not a doctor, baby. But I wouldn't advise you try to prove I'm not a doctor's son. Yes, you know I'm not a doctor, baby. But I wouldn't advise you to try to prove I'm not a doctor's son. That is until the doctor comes. Well, hurry down, I'm office, darling. I'm open from midnight until the break of day. All of you girls, hurry down to my office in the morning. Baby, I'm open from midnight until the break of day. You know I don't care what's hurting you, honey. Little girl, I know I can drive your pains away. Well, ask anybody, honey, and I do mean in your neighborhood. Yes, ask anybody, darling, little girl in your neighborhood. And I guarantee they'll tell you if I can't kill you, sugar, I bet your family doctor won't do you no good. That's why they call me Dr. Professor Longhair. That's why the girls all call me a little old loving man. Oh, the boys call me Dr. Professor Longhair, but the girls all call me a little old loving man. My heart breaking later. Baby, I've got the remedies right here in my hand. Well, ask anybody, darling. I said ask anybody in your own neighborhood. Yes, ask anybody, baby. Little girl in your own neighborhood. If I can't kill you, sugar, I know your family doctor won't do you no good. That's why they call me Dr. Professor Longhair. Why the girls call me a little old loving man. That's why they call me Dr. Professor Longhair. Why the girls call me a little old loving man. I'm a heart regulator. I've got the remedy right in my hand. Kiedy zapyta się takich bardzo starych muzyków nowoorleańskich, jaki gatunek muzyczny uprawiają, oni odpowiadają Nowy Orlean. Dlaczego? Dlatego, że tam skumulowało się wszystko to, co właściwie jest nam znane we współczesnej muzyce. Począwszy od gospel, spiritual and gospel, pieśni pracy, czyli work songs, później blues, który w prostej linii wyrósł z tych pieśni pracy. Skończywszy na rock'n'rollu, rhythm and bluesie, soulu, funky, no i oczywiście jazz. Gdzieś tam to obok siebie wszystko funkcjonuje, nikt nie ma z tym najmniejszego problemu. I nawet Nowoorlańczycy uważają, że muzyka country też powstała w Nowym Orleanie, bo wszystko, co jest na świecie, powstało w Nowym Orleanie. I czasami trudno się z nimi nie zgodzić, ale proszę zwrócić uwagę na jedną taką cienką granicę, której nigdy nie wolno przekroczyć. Mianowicie, kiedy zapyta się, skąd muzyka nowoorlańskiego, skąd pochodzi jego inspiracja, on zawsze mówi od Boga. I nie wolno już zapytać od którego, bo tu jest granica bardzo, bardzo cienka. Teraz do końca audycji pozostaniemy z jednym dżentelmenem, który nas niedawno opuścił, ale chcielibyśmy, żeby cały czas z nami był, bo to niekoronowany król muzyki w Nowym Orleanie. Dr. John. Find every point and down. burning down. Find a little bit burning down. Find a little bit burning down. Brawo, brawo, brawo. Dr. John i niesamowity obok niego Don Harrison ze swoim zespołem. Nagranie z 91 roku. Big Chief to tytuł tego nagrania, niekoniecznie odnoszący się do samego doktora Johna. Teraz wspomniałem o tym, że już do końca będziemy przy muzyce tego artysty. City Lights to kolejny album, który wybrałem, by Państwu zaprezentować z niego dwa utwory. In the end, you're gonna win. Whether you lose, whether you raise, whether you call. You're living your life full when the chips may fall. City lights, too many midnights on the wrong side of line. Too many honky tonks, never happen when. Give me no time to find a good wife of my own. All my yesterdays and tomorrow are all starting to look the same. All the places are filled with people without faces, without names. City lights, too many midnights, make me die some every day. Too many never was, never will be fine. Never gave me time to find the real friend along the way. Never time to find a good wife. Never time to find. Dwa fragmenty z albumu City Lines na zakończenie naszego spotkania. Jeszcze jeden fragment z albumu Funky New Orleans. Dr. John i Don Harrison Band. Grzegorz Leczkowski, Hirek Wrona. Pięknie dziękuję za uwagę. To była audycja Czarna Noc. Just a little taste longer, I'm gonna tighten up everyone I owe.